To nie myśmy nadziali, to nas nadziano. A ponieważ przy okazji podpalono las... Sam się spalił, ze wstydu. Aż dziw człowieka bierze, że jeden z braci ocalał. Ocalał? A który? Nie wiadomo, bo Władysław i Herman byli identyczne. No i żaden się nie chce przyznać. To też na wszelki wypadek ocalałego księcia nazwano oficjalnie Władysław Herman. A nieoficjalnie nazwali go Kuternogą, bo utykał jamnik jeden. I tak zostało. Ale wróćmy do sytuacji. Jest świetnie, utrzymywała księżna małżonka. Wieńczysława. Ale nie dziwota, jako że księżna... Wieńczysława? ...pochodziła z Rusi, gdzie aktualnie panowała pryszczyca, cholera i rozbicie dzielnicowe, to też Polska mogła jej się wydawać rajem. I panu niech będą dzięki. Oficjalnie popierał urzędowy optymizm biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa. Jedyną osobą wyłamującą się z chóru optymistów była kochanka królewska Krystyna. Sama potrafię się przedstawić. Krysia jestem. Bezimienna? Jaka ci ona bezimienna? Moja stożona, jakem Mścisław z Buchrzenina. Historia tego faktu nie potwierdza. Ale ja potwierdzam. Wiesz, Boluś, boję się. A czemuż to? Kraj kwitnący, wrogowie pobyci. Dzieciaków nie mamy. Ale boję się o ciebie, Boluś. Nie mów do mnie Boluś, bo ściany mają uszy. A poza tym, co się masz bać? Ty jesteś w porządku. Porwałem cię od męża, choć sam mi ciebie rajfurzył. Zniewoliłem siłą, no powiedzmy. Więc grzech jest mój. A żem skolegował z papieżem Hildebrandem, sam żem już sobie ten grzech odpuścił. Ale wszyscy ci zazdroszczą i władzy, i sukcesów. Dopiero teraz będą zazdrościć. Postanowiłem, żem się ukoronować. O Boże Święty! A po co ci to, Bolu? O ja nie dla siebie, no, dla państwa. A kto to doceni? Ludzie zauważą tylko, że remontujesz Wawel i wydajesz bankiety na świeżym powietrzu. Mam błogosławieństwo papieża. Ludziom tak się we łbach pokręciło, że i papieża mają dziś za nic. I tylko knują przeciwko tobie. Co prawda, to prawda. Od pewnego czasu na podwieczorkach u biskupa Stanisława spotykała się ówczesna śmietanka oficjalnie zadowolonych, a nieoficjalnie bardzo niezadowolonych prominentów. Kogóż tam nie było, a kto bywał? I Maciek Zdrawicza, on dziś kasztelan. I oczywiście Jaśko z Olszewicy, niegdysiejszy podkanclerzy. I Władysław Herman, młodszy brat, bez widoków na przyszłość. Powinniśmy, dobrodzieje, ustalić nasz główny zarzut wedle Bolka. To przecież jasne, najmilsi, jest zaśmiały. Oczywiście. Wszelako propaganda dworska lansuje mu drugi przydomek, Szczodry. A dla kogo on Szczodry? Chyba tylko dla owej dziewki Krystyny. Oczywiście. A jak wiecie, dziś władcom najwięcej trzeba czego? Pieniędzy? Pokory, najmilsi. Słyszeliście już, jak nasz papież Hildebrand pogonił cesarza Henryka? Oczywiście. Gołego z popiołem na głowie we włosienicy do Canossy. Z tym mogą być u nas kłopoty. A to czemu? Do Canossy za daleko? Nie. Z powodu strajku stała całkowicie produkcja włosiennic. Kiedy tak knuli oficjalni przyjaciele monarchy, co działo się w obozie jego nieoficjalnych wrogów, czyli wśród tak zwanej starej opozycji możnowładczej, potomków dawniejszych włodarzy kraju Polan, Wiślan i Mazowszan? Spokojnie, koledzy możni! Czas pracuje na nas! Zapewniał Cimosz z Białostoka, mąż wyszczekany o chmurnym wejrzeniu. Lud tęskni za czasami popiela i wyzymirza. Popierał go Oleks z Białej Podlaski. Rodzina Piastów wkrótce zadusi się w rodzinnym grobie. A, żeby nam tylko nie zaszkodziły. Te listy. Zaniepokoiła się Jewka ze Spychowa, przewodnicząca organizacji Ciurów, Smerdów i Wolnych Najmitów. Jakie listy? No jak to jakie? No te, w których nasz ojciec krzesny Sieciech... Słucham. O co chodzi? Zwracał się na Ruś, o zbrojną interwencję w państwie polańskim. Było, minęło. A kto się do kogo zwracał, dziejopisy wyjaśnią. A już ci, ja bym się tym nie przejmował, zwłaszcza, że lud mamy przekorny i im więcej będzie dowodów, że sieciech, to zacytuję. Sam zacytuję. Przedawczyk, ciemierzca, rusek i kanalia. No właśnie, to lud bardziej kochać go będzie. A, to prawda, gdym z okazji jasełek w kościele anioła grała, to mnie dostała pół brawa, jeszcze mi gębę obili. A gdym się przebrała za szatana, ojcowie benedyktyni nawet na kolację zaprosili. I tak te wszystkie spekulacje trwały, aż wreszcie nadeszła upragniona paczka z Rzymu. Czy ja mogę rozpakować, Boluś? Bardzo przepraszam, ale ślubną za przeproszeniem małżonką to jestem ja. Piękna paczuszka, zawiązana na konkordat. A, mszczoj, rozpakuję. A ja? To co, koronujemy się, wodzu? Za pozwoleniem, to ja się koronuję z mym mężem, panie mszczuj. Ja tylko żartowałem. O kurde. A co się stało? Jak nie ma korony? Nie ma korony. Co to jest? Jakaś zdezelowana mnisiurka? I list? No to czytaj, mszczuju. No ja w piśmie specjalnie mocny nie jestem. To ja przeczytam. O, intelektualistka. Cicho. Drogi Bolku, z koroną jest krucho, ale przysyłam wam ten hełm posaraceński, bo wy Polacy kochacie się w żelazie. No, co fakt, to fakt. Zezwolenia na koronację udzielam warunkowo, albowiem na taki zaszczyt trzeba zasłużyć. Koronuj się tedy, przyjacielu, byle czym, a potem pobij dla mnie Niemców, Czechów, Ruskich, ewentualnie Prusów, no i spraw, żeby w kraju było więcej świętych na kilometr kwadratowy, a wtedy ukoronuję cię osobiście na Lateranie, kropka, twój Grzegorz Hildebrand, papa. Papa. To jest? To jest korona na raty, wodzu? Obrażamy się? Cicho, mszczuj. Myślę. I w ogóle do geopolityki mnie się nie mieszaj. A o czym myślisz, panie? Na kogo najpierw uderzymy? Na Kijów? Na Budziszyn? Czy na Pragę? Proponowałbym, wodzu, kolejność Budziszyn, Kijów, no i Praga. A to czemu? Bo najpierw obowiązek, potem przyjemność, wreszcie deser. A sprawa tych świętych? O jednego trudno, a tu na Wielkopolskę, Małopolskę, Mazowsze, Śląsk, Pomorze co najmniej by pięciu się zdało. Albo jeden dobry, powiedzmy, w pięciu odcinkach. Wódz, jak coś powie, to... Zaśmiał się i pomacał po mieczu majordomus. Z pałacowego wirydarza dobiegły echa kazania. To biskup Stanisław grzmiał przeciwko rozdziałowi kościoła od państwa. Gdy wkoło chłodek, deszczu opad i coraz mniej miłego słonka, jak Polska długa i szeroka, rozbrzmiewa dziarskie echo dzwonka. Steczkami śpieszą już matoły, by w izbę skupić się lekcyjną. Oj, wielu winno iść do szkoły, lecz najważniejszych dziś nie przyjmą. Dla iluż nowych prominentów przydałaby się, widzi każdy, elementarna szkoła wdzięku lub choćby szkółka prawa jazdy. A tu, w spóźnionych dobranockach, toczą śmiertelne się zmagania. Szkoła ateńska czy otwocka? Sztuk wyzwolonych czy przetrwania? Póki co widać, moi mili, że idą czasy niewesołe. I ci, co krótki kurs skończyli, będą znów wszystkim dawać szkołę. Mów pan, panie Jędruś. Jestem zadowolony. Co pan? Z czego? Z życia. Czasami, kiedy wyjdę na ulicę, to chce mi się aż śpiewać. Zwłaszcza, gdy słyszę dookoła te wszystkie narzekania, lamenty, że kraj zrujnowany, że nędza i głód. To niby do kogo należą te wszystkie samochody, anteny satelitarne, magnetowidy? Kto kupuje w tych wszystkich sklepach? Krasnoludki? Panie Jędruś, nie musi mnie pan agitować, bo na ten temat mam akurat identyczne poglądy jak pan. Ale co panu przyszło, żeby mówić o tym akurat dzisiaj? No? Bo to może ostatni moment. Pan na pewno nie uprawia kampanii przedwyborczej? Skądże znowu? Wkrótce lato się skończy. Tak. Zaczną pluchy, tak. Handry, przygruntowe przymrozki. No. Potem październik, listopad, rocznica rewolucji październikowej. Tak. Grudzień, dziadek mróz. Zawita. Nie, no, panie Jędruś, miało być bez agitacji. Panie Jędruś, co będzie, to będzie, ale moim zdaniem wiele się nie zmieni, a poza tym wszystko zależy od punktu widzenia. Syty głodnego, proszę pana, nie zrozumie. Ja osobiście nie znam żadnego głodnego, poza jedną moją ciotką, która ma tasiemca. A ja znam. Kogo? Dziadek mojego sąsiada Ziśka. Za czasów Jaruzela był zasobnym rencistą. Za jedną emeryturę mógł sobie poszaleć i starczała mu na wszystko. Na wszystko? Do dziesiątego. A dziś nędza taka, że musi dorabiać. A, więc jednak dorabia. A można wiedzieć w jaki sposób? Gra na giełdzie. No i ma pan narzekania, lamenty, a tu nawet rencista gra na giełdzie. Konkretnie na schodach giełdy, na organkach, ale nie bez przerwy. Co jakiś czas wylatują ochroniarze i wołają, że na takiego jak on, pruchnika, to kabli mało i zadziwi go. No i z czego ma się cieszyć, starusiek? Dawniej, gdy zamiast giełdy był tam gmach partii, to przecież nikt by go stamtąd nie wyrzucił. Co fakt, to fakt. Nie wpuściliby go nawet przecież do środka. Małe vademecum na wypadek comebacku. W imię Marksa, Engelsa i Włodzimierza Cimoszewicza. Amen. Dziś kolejny wykład z cyklu Małe vademecum na wypadek comebacku. Temat starszy brat. Wbrew temu, co twierdzą zgodnie udecy, aferały czy inne bebelwederki, dzisiejszy obywatel trzeciej najjaśniejszej jest sierotą. Tak, sierotą. Dawniej ojcem jego był Sojusz Robotniczo-Chłopski, matką Polska Zjednoczona. A dziś Ojciec Święty i Matka Boska, czy raczej pan prezydent i pani premier, to za mało. Za mało na prawdziwą rodzinę. Kiedyś w naszym bloku było nas wielu, a o samopoczucie dbał starszy brat. Rękę miał co prawda ciężką, apetyt wilczy, ale był z nami na stałe i dał pożyć. Zapewniał spokój, porządek i o to chodzi. A teraz tylko płacz pusty. Tak jak płakał Old Shatterhand po śmierci Winnetou. Nie masz już, nie masz wielkiego czerwonego brata. Mało, że nie ma poczucia stabilizacji, ale co gorsza, nie ma już na kogo zwalić, kim postraszyć dzieci. A gdy się rodzina rozbryka, kogo wezwać z braterską, sojuszniczą pomocą, żeby zrobił porządek? Niektórzy udzieli się, że uda się zamienić starszego brata na wujka sama. I co? Ten odległy wujaszek wcale się nie pali, by być choćby wujkiem przyszywanym. I nie ma do nas serca. Starszy brat nigdy nam nie skąpił zabawek, a zwłaszcza kałasznikowów. A wuj sam za karabiny zamyka swoich nowych bratanków w komórce. I tak już ma być na zawsze? Bądźmy optymistami, towarzysze. Niedługo do rodziny włączy się stryjek Tęk lub Lipęk. Aj, starszy brat odżyć może. I odnowią się więzy rodzinne, zwłaszcza gdy po pogrzebaniu w życiorysach może się okazać, że aktualnie bezrobotny, a jutro kto wie, może u steru wiceprezydent Rudzkoj to potomek jakiegoś naszego Rudzkiego, robociarza z Woli, a Arkady Wolski to cudem odnaleziony brat bliźniak naszego nadredraktora. Zatem zachowajmy ufność i czujność. Jeszcze możemy się przekonać, jak to miło być pod opieką starszego brata. Zwłaszcza, gdy wcześniej zadenuncjuje się rodziców. Spasibo. Ze dwa lata temu gdzieś taka się rozległa wieść, że z pomocą super ekstra specjalistów wskutek ważnych stu decyzji ma się odbyć w telewizji nadzwyczajne przeszkolenie kamerzystów. Ten, co szkolił mnie, był kiet, miał analityczny łeb, tak przynajmniej sam o sobie twierdził śmiało. I powiada nam chłopaki, problem jest ogólnie taki, przyjdzie dużo, a pokazać trzeba mało. Trzeba chłopcy zrobić tak, bo inaczej tęgi hak wyląduje w waszych personalnych teczkach. Przyjdzie tłum spoczony licznie, rozwodlony fanatycznie, a w kamerze mam jest tego wyjść garsteczka. A myłbym pokorny skłopon, bowiem taki styl i to on, to zalety, których od nas się wymaga. Co pan specjalista każe, to w kamerze się pokaże i niech szuka innej pracy, kto się wzdraga. A tak po dwóch latach gdzieś nowa się rozległa wieść, że nam to szkolenie nie wystarczy wcale. Jak pan specjalista mawia, przyszedł taki tryk, co sprawia, że nas trzeba intensywnie szkolić dalej. Specjalista był ten sam, tylko trochę przytył nam, łeb postwardniał i sprawował wyższy urząd. I powiada nam chłopaki, problem jest tym razem taki, przyjdzie mało, a pokazać trzeba dużo. Trzeba chłopcy zrobić tak, bo inaczej tęgi hak wyląduje w waszych deczkach personalnych. Przyjdzie garstka, ale wierzę, że zrobicie z niej w kamerze spory pochód, spory pochód, spory pochód uśmiechnięty, triumfalny. A myłbym pokorny skłopon, choć ostatnio z różnych stron co się jakby pomalutku przebąkuje, by kierować się w obrazie tylko prawdą, lecz na razie takich szkoleń u nas się nie przewiduje. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Czy pan wie, że polscy artyści nie chcieli grać z José Carrerasem i Montserrat Caballo? Aha, słyszałem. No podobno wstydzili się, bo to kiepscy artyści. To też, ale głównie chodziło o to, kto będzie dyrygował. Nasz wit czy dyrygent z Hiszpanii. No, można to zrozumieć. Tyle lat, żeby nie powiedzieć stuleci, obcy nami dyrygowali. Znam to. U mnie pod blokiem też krzyczą. Polska dla Polaków. No widzi pan, tak samo. Polska batuta dla polskiego pulpitu. Ale jednak, proszę pana, jakaś staropolska gościnność by się przydała. No, nie mogli dyrygować we dwóch. Jak to we dwóch? Hiszpan by machał na swoich, a nasz wit na swoich. No, trudno to sobie wyobrazić. Bywa pan w filharmonii? No, rzadko. Teraz będę bywał jeszcze rzadziej. Dlaczego? Przestało mi się podobać. No niesłusznie. Podobno ta orkiestra nie będzie już grała w filharmonii. A co będą robić? Podobno przygotowują balet. Rozumiem. A, pewnie pod tytułem Dar Serca? Nie. Taniec świętego Wita. Lotą pleciugi jedna przez drugą. Mnie pani dawniej to było lepiej. To się złociutka zmieni niedługo. Pół darmo będą dawali w sklepie. Tak, ceny spadną, a wzrosną płace. Z pałaców będzie można korzystać i każdy, kto chce, będzie miał pracę jako bogaty kapitalista. Tym, co nakradli, to się zabierze, milicja będzie silna i armia, emerytury będą wcześniejsze i się rencistów będzie dokarmiać. Lekarze będą po domach krążyć i ludziom leki dawać za darmo. Mafię się zniszczy, długi umorzy i będzie równość i solidarność. Nikt się nie będzie czepiał kościoła w tych, mass mediach jak do tej pory. Uczyć się będzie w prywatnych szkołach, gdy postkomuna wygra wybory. Wracamy do naszej rozmowy. Paweł Królikowski. Słuchaj, możemy oczywiście rozmawiać godzinami, no ale do rana nas tutaj nie będą trzymać w studio. Chciałem poruszyć jeden wątek, dość nieoczekiwany się o tym dowiedziałem, kiedy zacząłem pracować w telewizji, o tych twoim wątku transgranicznym. Animatorsko-transgranicznym chcę zaciekawić, a ty powiesz, o co chodzi. To jest moja rzeczywiście taka ogromna sympatia i właściwie taka, bym powiedział, no, platoniczna miłość do tego połączenia polsko-czeskiego. No. Ja przez kilka lat mieszkaliśmy z Małgosią moją we Wrocławiu. Ja tam pracowałem w tamtejszym ośrodku telewizyjnym, ale żeby nie siedzieć przy biurku na miejscu i tam nie knuć intryg redakcyjnych, to wsiadałem w samochód. Jechałem w Karkonosze, tam często przekraczaliśmy granicę polsko-czeską, tam się siedało w knajpce, były już wtedy telefony komórkowe, można się było dodzwonić, nie trzeba było siedzieć w redakcji, żeby załatwiać takie redakcyjne sprawy umawiania rzeczy. I tam zacząłem się przyglądać tym niespecjalnie chętnym Czechom. Sąsiadom z Zamiecy. Tak, bo oni mają wszystko naprawdę poukładane, ale zacząłem się przyglądać, że oni tam mają dużo strasznie fajnych rzeczy i warto sobie czasami się poprzyglądać temu, co oni tam mają, wziąć przykład, zobaczyć, jak to wygląda, ponaśladować. No i w efekcie urodził się, kiedy się ten festiwal urodził? A to z 5 lat temu tak mi się... Ja już jeszcze jak będąc właśnie dziennikarzem telewizji wrocławskiej, to myślałem o tym, że fajny by był taki polsko-czeski festiwal. Drogą, Królikowski dziennikarz, to po prostu brzmi dla mnie troszkę egzotycznie, no ale... Może być. No, może być. No, etatowy, 14 lat byłem w telewizji polskiej. Niesamowite. No, no ale... tak, panie dyrektorze, tak. Nie wyzywajmy się od dziennikarzy i dyrektorów. No dobra. Wróćmy do braci Czechów. Strasznie mi to kręciło właśnie ta polsko-czeskość, dlatego że... Znamy się i nie znamy, to jest pierwsza sprawa. Że... Tak, ale... Ja cię znam tak naprawdę z trójki, z 60. Mm-hmm. To ty sam nawet nie zdajesz z tego sprawy, bo ty pisałeś fenomenalne słuchowiska i to nie, że ja gdzieś tam się tobie tutaj chcę tam coś schlebiać, tylko ty sobie nie zdajesz z tego sprawy, co to było dla młodego chłopaka z radiem tamburyn po prostu nad głową z Niskiej Woli, jak usłyszałem po stanie wojennym znowu trójkę, znowu 60. No, 60 już nie było, były powtórki z rozrywki, bo ale nie jednak, już nie wpuszczano. Ale jednak, ta ulubiona audycja to było, wiesz co, to tak dla takich młodych, aspirujących inteligentów gdzieś na prowincji, ta 60, trójka, to była strasznie ważna stacja. I wasze głosy, wasze audycje, to nam dawało takie poczucie, że kurczę, że ten świat naprawdę gdzieś tam od Warszawy, to jest takie fajne wyjście, że tam są fajni ludzie, że można do tego świata mówić i takim językiem rozmawiać, jak jest zapisane u Bułhakowa, jak jest zapisane w najpiękniejszych powieściach literatury światowej. Poza tym to była jednak nieskromnie powiem, taka enklawa wolności. Myśmy tam naprawdę, nie będę zadał kuchni, jak to trzeba było wybusić i wywalczyć, ale jednak stwarzaliśmy taką wspólnotę ludzi, którzy się może mniej boją niż inni. No i to działało, to emanowało, dlatego ja jak potem mieszkałem we Wrocławiu, to też tak... Cała odnoga 60, czyli Studio 202, tak, czyli Kabardelita. Tak. To było też dla mnie taka, jak zacząłem pracę w telewizji, to się tak mi zrobiło miło, bo w jednym studio radiowym spotkaliśmy się kiedyś z Janem Kaczmarkiem, po prostu nieodżałowanym. Ciągle go tutaj powtarzamy. To jest po prostu genialny, kochany, żeby go nie zapomnieć po prostu. Jego teksty cudowne, a interpretacja fenomenalne. I ten przytyk, ja już nie wiem, nie pamiętam kogo, czy to Skoczylas powiedział, czy to powiedział Niedzielski, czy to powiedział o nim Laskowi. Mówi, proszę państwa, nie regulujcie odbiorników, Janek naprawdę tak wygląda. A Janek był tremiarzem, był cudownym wrażliwcem i się denerwował przy każdym występie, a wypadał zawsze fenomenalnie. Bo i miał być inżynierem. Długa nocna rozmowa, po której został taki komputerowy wydruk jeszcze z takiego starego komputera Odra, tak. gdzie Janek napisał te swoje rozterki i ja powiedziałem, nie wygłupiaj się, idź do radia. Kochany, strasznie. Janek mi zaproponował, że mnie wprowadzi do ZAX-u. Jestem mu za to strasznie wdzięczny, bo to mnie gdzieś tak, dla mnie było to wtedy bardzo nobilitujące, że dla mnie ktoś tak znany mówi tak, chcesz, to ja ci mówi, podpiszę zgłoszenie, mówi, bo powinieneś tam być. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do festiwalu. Więc stworzyłeś pewien byt, polskie, czeskie koneksje, to właśnie z tej wolności takiej. Jak ja sobie przypominam fotografie dysydentów czeskich i polskich, te spotkania... Na Śnieżce gdzieś. To nie ma takich wzorców chyba nigdzie w Europie takiego porozumienia. Słuchaj, a jeszcze powiedz mi, bo słyszałem te przekłady kultowych polskich piosenek, choćby tak. Kabaretu Starszych Panów, to jest twoje dzieło? Jedno jest moje, a drugie jest Igora Szebo. Aha. Jedno jest moje, drugie jest Igora Szebo. Ale Igor Szebo to brzmi raczej mało czesko, raczej węgiersko. Bo to jest cudowny aktor, który od kilku lat gra w Warszawie w jednym z teatrów, Starszy Kapitol, swoją sztukę, która się nazywa Pomalu, a jeszcze raz. On to napisał właśnie o polsko-czeskich relacjach i przetłumaczył kilka tam takich polskich, czeskich hitów. Ja zobaczyłem to, mówię, Matko Boska, zakolegowaliśmy się, no bo to rzeczywiście... Ale ty się nauczyłeś w międzyczasie tego czeskiego języka. Nie, to nie jest taka prosta sprawa. To wielu osobom się wydaje, że łatwo się czeskiego nauczyć. Czeski jest dosyć... Łatwiej go zrozumieć, prawda? Bo to nie... Zrozumieć tak, ale zrozumieć można się dogadać, można się porozumieć, ale żeby mówić po czesku, to jest bardzo ciekawy język. Stąd też wynika taka nasz apetyt na czeską piosenkę, na czeską literaturę, bo on jakby z rzeczy takich zwykłych, codziennych, z takich jak mleko, chleb, szklanka, woda, kubek wina, on składa po prostu całą poezję. I się okazuje, że ten świat niby taki prosty wokół nas, jak się człowiek w nim pięknie zagospodaruje, może mieć poetycki stąd wymiar. Popularność w Polsce Hrabala, stąd... Ale tak, to tak. Stąd ja Skworecki, lubiłem, Legarowa. Ja lubiłem takie czytadła, Parala, taki się nazywał, taki. Nie, no bardzo, bardzo to fajne, ale teraz już zbliżamy do końca. Krótkie pytanie, już nie jako tego prezesa. Co na warsztacie jako artysta masz w tej chwili? Na warsztacie jako artysta mamy niedokończoną sztukę, którą przygotowaliśmy tuż przed wakacjami z grupą kolegów. Będziemy grali ją w Warszawie w jednym z teatrów i będziemy jeździli z nią po Polsce. Zdjęcia do filmu. Taki polityczna sensacja. Zaczęły się już w tej chwili, ale ja tam wchodzę. Kto to robi? Paweł Chmielewski będzie reżyserem. Jest reżyserem tego filmu. Jezus Maria, nie pamiętam. Bo takie ambicje politycznych, political fictionu właśnie bardzo płodny autor, ale czytany to jest właśnie Remigiusz Rus. Dobra, słuchaj, to już mamy. Ja rozumiem, że to z mojej strony jest zaproszenie do naszych dalszych rozmów, bo do białego żelaby na mnie starczyło. Proszę bardzo. Dobrze. Słuchaj, w takim razie serdecznie ci dziękuję. Życzę, żeby się to udało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku osobiście się zjawię na tym festiwalu, w tym roku. No wypadałoby. Można razy zapraszać? Dobrze, więc serdecznie dziękuję moim gościom. To ja dziękuję. Paweł Kruczyński. Ja dziękuję Państwu. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, przed którą co i raz stają wyborcze dylematy, wszedł raz do mej przychodni pacjent, już na pierwszy rzut oka zgryziony i pożółkły na twarzy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Obawiam się, że wątroba, a konkretnie marksizm wątroby. Pewnie pan sobie tego popijał, co? Troszkę popijałem, bo jak to mówią, prawdziwy Polak pod kołnierz nie wylewa. Niestety, marksizm wątroby jest schorzeniem, które rokuje. A proszę mi zapodać objawy. Otóż rano czuję niedrożność jelit, w południe krążenie oboczne w okolicy pępka, po południu zatrzymanie stolca i gazu, a wieczorem odczuwam nieprzepartą chętkę zagłosowania w wyborach na Sojusz Lewicy Demokratyczny. Chyba pan zwariował. Chyba zwariowałem, ale jako, że posiadam marki z wątroby, widać ciągnie mię wilkiem do lasu. Proszę pana, proszę się położyć na leżance, a ja wkroczę medycznie w każdy jeden objaw pańskiego marksizmu. Oto właśnie mię się rozchodzi. No. Najsampierw udrożniam pacjentowi jelita przepychadłem. Następnie wyrżłam krążenie oboczne wraz z pępkiem. Potem zwolniłam przepust gazu, jak w rurociągu stulecia, które notabene oprotestował pan Olszewski. A wreszcie pochyliłam się nad pacjentem i zadałam mu miażdżące pytanie. Głośno. A za komuny pan żył? Żyłem, kurczę, 45 lat, ale co to za życie? A komuna, co panu robiła? Obsuwała mnie mój kraj do przepaści. A co ona panu mówiła? Że to dla mojego dobra. A co pan jej mówił? Żeby ją szlak trafił. Ha, a teraz chce pan sobie zrobić powtórkę z rozrywki? Skądże znowu? No, to mogę już pana obudzić z narkozy. A, dzień dobry. Już po wszystkim. Jak się pan teraz czuje? Dużo lepiej, jelito mam udrożnione, krążenie oboczne znikło, gazy chyba przepuszczają. No widzi pan, no. A jakby mnie znowu naszła wieczorem chętka zagłosowania na sojusz lewicy? Aha, to niech pan głosuje rano. Święta racja, że też to mię wcześniej do tego durnego łba nie przyszło. Całuję tę naukową rączkę za udaną autopsję i żegnam wylewnie. I tak, dzięki zdecydowanej postawie medycznej udało mi się usunąć marksizm z pacjenta, który niestety tkwi jeszcze nagminnie w narodzie w postaci mentalnych rekliktów. Ech, żeby nam tylko nie zaowocował przy urnie odpukać. Dzień dobry, pani doktor. Paszoł, już no. Do usłyszenia. Pośród pytań, które drążą czas ostatni lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy skołatane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczeźnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w baletku z darów, poszturchiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę, ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzią przysługę. To jedyny nasz dobytek w biedzie, żalu i goryczy. Po tych latach chorowitych jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot, łapy głupców i geszefciarzy? Wykorzystana przez byle kogo, dla brudnych celów i niskich lotów, nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem, w jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać biedy? Co zrobimy z naszą wolnością? i kiedy. Szanowne radio. Przepraszam radio szanowne, że włączę się w nurt wyborczych tematów, ale przeżyliśmy z moim sąsiadem Zdziśkiem wstrząs psychiczny. Mimochodem idąc, rzuciło się nam w oczy kilka wyborczych plakatów. Niby nic, hasła jak hasła. Aż tu nagle wstrząs. Cytuję. Polsko, czas na zmiany. Naprzód Polsko, z nami Polsko. I wstrząs. Zdziśka zemdliło, gdy wytłumaczyłem mu, że on to teraz nie Zdzisiek. Nawet nie społeczeństwo. On to po pierwsze elektorat, a po drugie Polska. Ja? Pyta się Zdzisiek. Tak, mówię. A ty? Pyta się on mnie. Ja nie, bo nie głosuję. Wyszeptał jeszcze z bielałymi wargami. Ja to Polska i trzasnął ochotnik. Dałem Polsce dwa razy po twarzy, aż odzyskała przytomność. Zdzisiu, mówię, nie przejmuj się tak bardzo, bo serce ci pęknie. A to Polska właśnie, wyszeptał. I znowu, jak o trotuar trzaśnie. I znów Polsce dałem w policzek. Gdy otworzył oczy, mówi mu Zdzisiek, wytrzymaj jeszcze tydzień. Po 19 znowu będziesz Zdziśkiem. Sympatyk. Pod skryptem. Przewodniczący Rady Telewizji zgromił telewizję, że jest nieobiektywna w serwowanych programach wyborczych. Jednych pokazuje się jako światłych patriotów z ekonomicznym wykształceniem, a drugich jako zawziętych tumanów i demagogów. A może tak po prostu jest? Co? Pod skryptem sekundo. Marszałek jeszcze urzędujący miał sen nieparlamentarny. Otóż otwierał uroczyste posiedzenie Sejmu. Patrzy w lewo, lewica. Patrzy centralnie, lewica. Patrzy w prawo, oleksy. Pod skryptem tercio. Śpimy czy wstajemy? Już urny i personel czekają za progiem. By wyniki poprawić, niejednego korci. Mówiąc krótko, za wszystko, co za chwilę powiem, odpowiada właściwy komitet wyborczy. Kandydacie na sejmite, przyszły pośle. Zanim tylną częścią ciała w ławę wrośniesz, do sumienia apeluje dziś twojego. Śmiem przypuszczać, że posiadasz coś takiego. Nie żądam, byś na co dzień dekalog stosował, pościł, seksu się wyrzekł, był dobry i ładny. Chcę tylko, byś uczciwie w czyn wprowadzał slogan. Po pierwsze, gospodarka. Po siódme, nie kradnij. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Rozpoczął się proces 5 Polaków w USA. A przecież od początku kampanii wyborczej rząd robił w tej sprawie co mógł, a nawet więcej. Niestety prokurator Tania Hill nie włączyła się do kampanii. Wydaje się, że rząd postawił na złego konia. Łatwiej byłoby przepędzić Rosjan z dworca centralnego albo sprowadzić następne prochy jakiegoś wielkiego rodaka. Magazyny spółdzielni mleczarskich pękają w szwach od mleka w proszku, którego nikt nie chce. W tej sytuacji rząd nie ma wyboru. Będzie musiał wypić to mleko. W Szczecinie trwa strajk muzyków tamtejszej filharmonii. Podobno orkiestra odmawia wykonania utworów Bacha, Beethovena i Mozarta. Domagając się moniuszki, moniuszki i jeszcze raz moniuszki. Od 1 stycznia drugi program Telewizji Polskiej ma być nadawany w systemie PAL. Tym sposobem posiadacze tanich rosyjskich telewizorów wrócą do czarno-białej rzeczywistości. Biednemu zawsze PAL w oczy. Zagadka kabaretu chyba nie. Sprawuje jedną z najważniejszych funkcji. Od efektów jego działań zależy samopoczucie milionów Polaków. Od początku zajmowania stanowiska nie odnosi w zasadzie żadnych sukcesów. Bez przerwy mówi o zwycięstwach, a ciągle ponosi porażki. Mimo to nie ma szans na odwołanie go ze stanowiska. Kto to jest? Prawidłowa odpowiedź. Trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, Antek idzie siedzieć. Jaki Antek? Macierewicz. Aha. Były poseł. A pseudonim? Lustracja. No to co mi pan nazwiskami oczy mydlisz? Za ujawnienie tajemnicy państwowej grozi mu od roku do 10. No to niezły z niego agent. A ja mam już tego dość, czy nasi politycy muszą się ciągle procesować. No, taka natura. Bez przesady. Ostatnio PC napadło na biednego członka Unii. Pseudonimu niestety nie pamiętam. Już chłopinie dwóch kartek do jednej urny wrzucić nie wolno, nawet przez pomyłkę. No, osobiście bardzo szanuję tę partię. Codziennie z panem Kaczyńskim przed telewizorem powtarzam historię. Przerobiliśmy już okrągły stół, Magdalenkę, Rakowskiego, Gierka, a jutro będziemy brać cara Mikołaja. Doktorze, ale programy z udziałem Kaczyńskiego to są debaty wyborcze, a nie historyczne. Niemożliwe. Oczywiście. Wracając do dnia dzisiejszego, PC bierze udział w każdym procesie. No widocznie ma rację. Nieważne. Martwi mnie, że ludzie nie potrafią się dogadać. Dlaczego? Na przykład ten Arafat dogadał się z Izraelem? No i co z tego? Niech by spróbował z Kaczyńskim. Łaska ludu, wielka sztuka. Mieć publiczny głos i twarz. Walczysz głową o mur, stukasz. Mózg się wstrząsa. Ale masz odznaczenia i uśmiechy. Force splendor. Pół na pół. Aż tu nagle wśród uciechy czujesz. Lecę mordą w dół. Ła! Łaska ludu na wstrzeszkach jeździ. Wczoraj idol, dziś upadły. Księcia, mistrz estrady, król poezji, kiedy całe społeczeństwo skręca gór. Łaska ludu na wstrej jeździ szkapie, przed godziną uwielbienie mas. Teraz bramek i sprzeczności nie podłapiesz, choć jesteśmy, to de facto nie ma nas. Były hasła, co porwały milion rąk i milion nóg. Potem trochę wypłowiały, gdy się zgubił druh i wróg. Kończą w tyglu przetopieni, w bezimienny tępy spisz. Krasny cud, dzieciątko Lenin i żelazny, czarny krzyż. Łaska ludu na wstrej jeździ klaczy. Wczoraj drżał przed nami cały świat. Dzisiaj cienia poważania nie zobaczysz, choć minęło tak niewiele w sumie lat. Łaska ludu na wstrej klaczy jeździ. Kiedyś groza, teraz pusty śmiech. Nie ma wspomnień. Nie zostało nic. A jeśli? To rdza jakaś. Pajęczyna. Mgła i mech. Byli tacy, których nosił tłum, śpiewając sto lat, sto. Oraz ci, o których głosi fama, że wcielone zło. Lecz się zmienia koniunktura. Z innej strony wicher dmie. Piękne ci wołają, hura! To pamiętaj o tym, że... Łaska ludu na wstrym koniu pędzi, co nie musi czarnym koniem być. Za aplauzem wiele kryje się, by nie chęci. Pod zachwytem zwykła zawiść, własny wstyd. Łaska ludu na wstyd pędzi koniu. Puścić wodę, kardynalny błąd. I to różnić mądrych ma od oszołomów, że wie mądry, kiedy trzeba z konia zsiąść. Bo jest problem, kiedy kończą się oklaski. Czy skorzysta lud z prawa pstrej łaski? Szanowni Państwo, zespół twórczy... Praszczur! Przedstawia siódmy odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu... Millennium! Zatytułowany? Bolesław Śmiały, Bis! A dlaczego Bis? Bo się mnie zmieścił w jednym odcinku. Aha. Trąby! Wczesnopiastowskie państwo polskie charakteryzowała interesująca prawidłowość. Wszyscy knuli w nim przeciw wszystkim. Przeciwko władzom centralnym i dynastii Piastowskiej knuło możnowładztwo. Zorganizowane w sojuszu z ogólnopolańskim porozumieniem ciurów i smerdów. A patronował im eks-wojewoda Siedziech. Spiskowali też oczywiście byli dygnitarze dworscy pospołu z młodszym bratem monarszym, z dwóch braci bliźniąt cudem ocalałym. Władysławem Hermanem. Niech żyje koalicja przeciwko królowi. Sprzeciwiał się również monarsze, paktując z wrogiem zewnętrznym, biskup stołeczny, Stan ze Szczepanowa. Jakiś dziwny akcent mają w tym Szczepanowie. Bo pospołu z Wikingami wiele lat za Oceanem Atlantyckim praktykował. A z żadnym wrogiem zewnętrznym nie paktuje. Przeciwnie, gdy tylko ktoś w ojczyźnie wodę mącić zamierza, to mówię. Co dobrodziej mówi? Czyja to ręka? Ale są świadkowie, żeś się księżyc z wrogami zmawiał przeciwko monarsze. Nie przeciwko monarsze, tylko przeciw bezbożnikowi na tronie. I nie z wrogami, jeno z przyjaciółmi. Boś prosiłem o pomoc braci Czechów, ewentualnie Słowaków. A poza tym wszystko to pomówienia. Tak mu dopomóż wróg. Intrygowała nawet Krystyna, przyjaciółka królewska. Nałożnica znaczy się. Królowa wybaczy, ale za rękę kronikarz jej nie złapał. Ani też za nic innego. Intrygowała rzecz jasna przeciwko... oficjalnej małżonce Bolka Szczodrego, Wieńczysławie. Najzabawniejsze, że knuł nawet majordomus Mszczuj. Ja? W życiu. A zresztą bardzo przepraszam. I przeciwko komu? Ostatnio już tylko przeciwko sobie. Albowiem dzięki jego polityce kadrowej wokół króla Bolesława uczyniła się pustka. A ostatnie autorytety pochowały głowę w les. Chyba w piasek, panie kasztelanie od spraw ościennych. Jak mówię w les, to za przeproszeniem wiem, co mówię. Tak jest, wie co mówi. Albowiem przedsięwziąłem byłem wyprawę na Ruś. Po cóż ci... Po cóż? Zrealizować testament mego wielkiego pradziada Chrobrego, który na łożu śmierci, wspominając utraconą Ukrainę i jej żyzne połaci, wołał: Lesy, wróć! A guzik, prawda, swego psa chciał pogłaskać. Z bólem muszę stwierdzić, że nie było to najrozsądniejsze posunięcie, albowiem osłabiając kijów wzmacnia się inoazjatyckich barbarzyńców, którzy tylko czekają, aby zabrać Ukraińcom połowę floty, możnym poobcinać głowicę, słowem tak sprawić, by naród utracił cały gaz i rura mu zmiękła. A liści póki co wszelkie knucia zdawały się na nic. Jako, że Bolesław wszedł, jak to się mówi... No. Jak to się mówi? Od sukcesu do sukcesu. Nie masz na niego sposobu. Charakternik zawarł pakt z czartem. A pagę! Za moich czasów zastosowano by przeciw niemu broń ostateczną. Oczywiście. Ale jaką? Prowokację, towarzysze. Prowokację. Nie wiadomo, kto podsunął królowej Wieńczysławie pomysł napisania listu do męża. Ja nie pamiętam. Może ksiądz biskup podczas spowiedzi? Nie może być. Podczas spowiedzi słucham jeno. I nikomu nie zadałbym pisania listu. A chyba, że za pokutę. No to może Władysław Herman. My z królową nie rozmawiamy, albowiem nie jest w naszym typie. W takim razie można władca Sieciech. O. Nie posiadam nawet przepustki na dwór, a co mówić o komnatach królowej? Już wiem, łowczy krewa. Ja nie lubię takich krewawych żartów. Teraz? A może pomysł podsunęła mi mimowolnie nałożnica mego męża Krystyna, gdy mi ją przyuważyła w bali na figlach z dwoma smerdami. Chodź, przyłącz się do zabawy Wieńczycha. A co jest to za osiłki z tobą w tej pianie? Kozaki zdobyczne. I w prezencie od Bolka na Wawel przysłane. Hej, nurkuj Mikołaj. Masuję żabku. Gospodzie, pomyłuj. A gdzie twój ślubny małżonek, grzesznico, Mścisław z Bożenina? Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowian. A ty tu z niewolnikami, z rabami? Ty, matka Polka! Uprzejmie informuję, że dzieci nie posiadam. Na razie, na razie. Dobre miata, firiot! Hurra! Kochany mężu... W pierwszych słowach mojego listu uprzejmie donoszę, że w domu wszystko w porządku, tylko babcie bolały zęby. A mniaszko, nasz syn, zeżarł żabem i dostał biegunkę. No moja krew! I tylko bardzo... Bardzo mi tęskno za tobą, a nie potrafię jak inne kobiety... No co jak inne kobiety? Czytaj, królu, mówię. Grzyć się z parobkami, z merdami, a także tałataństwem za wschodniej granicy. Słyszeliście? Mszczysław, do mnie! Jestem! Wasza królewska śmiałość! Masz, czytaj! A umiem? No może. A najbardziej nie cnoci Krystyna Mścisławowa, która zazywa dwóch chłopów na raz, a bywa i chce. No, widzisz, moje gratulacje. Gorze dziewce, zabiję! Tak, wszystkie wiarołomne żony karać będę, a mężów, grzechów innych, na pal powbijam. Wszelako upraszamy, są to jeńcy wojenni. To najpierw uwolniam, a potem powbijam. Naprzód, dzieci! Wracamy do ojczyzny! Porządek czynić! Zawsze to jest jakiś pretekst odwrotu spod Kijowa. O, nieubłagana logiko historii. Bolek, pomiluj! Nastąpiła nieunikniona eskalacja zbrodni i przemocy. Nie chcę karać, ale muszę. Tylko ją uczynaj, warkocza, nie łapnij. Nie powinienem rzucać klątwy, ale jako biskup nie mam innego wyjścia. Klątwa na mnie? O, zdrajca! Nie lubię ćwiartować osób w spódnicy, no ale oczywiście ja nie... Dobra, niech to sam to zrobię. Wyjdziemy! Podobno nie wypada występować przeciwko bratu, ale trzeba. Obalić zabójcę! Nemilo w przyjatelskim słowanskim krajeczku interweniować, sumitował się król czeski. No ale służba, nie drużba. Pół roku później było po wszystkim. Bolesław znalazł się na emigracji w Panonii, gdzie czekał, aż go otrują. Władysław Herman znalazł się na tronie. Pod osobliwą kuratelą wojewody Sieciecha. A kraj ponownie w stanie zależności od sąsiadów. A biskup Stan? Co z nieporakiem? Powiadają, że choć poćwiartowan, zrósł się ponownie, dowodząc tym, jak łatwo w naszym kraju... Stan opłakany może zostać uznan stanem błogosławionym. Amen. Wschód jest chory. Szaleje i żniwo swe zbiera błonica, pryszczyca lub inna cholera. A ostatnio stworzone agencje doniosły o kłopotach zdrowotnych prezydenta Rosji. Ma trudności z chodzeniem? Gdy na salę wkracza, to widać, że niestety trochę się zatacza. Więc ściąga się medycznych różnych specjalistów, w tym doktora Hiszpana z kraju egzorcystów. W końcu nie jest to wcale wesołą zabawą, gdy przywódcę mocarstwa znosi w lewo, w prawo. A moja brzmi diagnoza. Gdy się papież zbliża, szef Kremla ból odczuwa w okolicach krzyża. I tyle na dziś. Kłania się wasz ulubiony ciąg dalszy Marcin Wolski i zaprasza na kolejnego Jacka Kaczmarskiego. Płomyk się wypalił. Wrodzynki się zmarszczyły winogrona. Wbrew sobie syty baśni usnął kalif. Za włos go szarpie małpka oswojona. Pierwsza. Odpłynął śpiewny głos Szeherezady. Nie słychać, ale nisku śmiechu świerszcza. Trup muchy pływa w szklance lemoniady. Nieszczęsny, śni szczęściarzu o swej wierze i zwątpieniu. Śni o łasce, śni o karze, o oazie i pragnieniu, o pustyni i wielbłądzie, o bogactwie i o nędzy, kołowrotek śni i kądziel. Ład dywanu, chaos przędzy. Wyśnij skrzydła tego konia, wyśnij osła pod kieratem, labiryntu sieć na dłoniach, każdą zdobycz i utratę. Śnij korzenie, śnij owoce, śnij pałace, śnij ruiny, dni milczące, parne noce, góry mrok i blask kotliny. We śnie nie spiesz się, masz czas, snom daj płynąć, a nie płonąć. Śni jak śni się tylko raz, swą maleńką nieskończoność. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامان